باب الحضور من مس الذكر باب دې په بیان دا د سکولو کې د مسکولو د عورتنا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي رحمه الله تعالى عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها دا فرمائی وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی لی من مس ذکره فلا یصلی چاچ مس تفقل عورت ندید مزنکی حتی یتودعا تردی چی اوزشو کی دا بسرا رضی اللہ عنہ صحابیہ دا دیر مخی اسلام روڑے حجرت اکلے دے دیر اگد عمرو دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا ولایتو دا امارتو بادشاہی پوری دا دی عمرو گردی باپ کیا گا حدیث ذکر کئی چی یو نارینا زنانا بلا سپردی او حائل اخفل عورت تبوتی ورلی ناودس ماتی رست باپ کی بدر تاغ روایات ذکر کئی چپدی نماتی گی حاضر ایکی دو ذکر دا باپ دا حدیث کی ذکر دا ذکر راغلے او په باندې کې دا راغلي دي چې دا لاس ګوره کچره پردي سره وي لاس نه پرده تاو دا یا د عورت نه پرده د نبیا کې د شوافع په میزبان او د سماتي ګنا امام شافعی رحم الله دا حدیث ځان ته دلیل ګرځولې چې چا مسد عورت کا فباطن دکف اس قسم پردنون او دس مات شو او دیمان شاید رحمت اللہ علیہ مسلک دام دے کہ یو زنانا دغشان خل عورت تا بلا پردی گوتی وردی نداغیم دا حکم دے دیمان شاید رحمت اللہ علیہ کتاب دے کتاب لو پاری کدا تصریح دا که ده ذکر او ده فرش کرده یو نارینا زنانا بلا پردی مسد دو برو کا نو پدی بانی نو دسماتی گی دیمان ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی پنیز بانی مسد ذکر او ده فرش او ده دو برو پدی بانی او دس واجیبی گینا امام احمد او امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلکم داسته دے او بعض روایتون دا غین دا شوافع مطابق دی او حدیث کو مسند احمد او مسند بزار کی دا سراغلے چه نبی علیہ السلام و من افدوا بیده الى ذکره لیس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء چاچ خپل لاس خپل عورت تا ورو رسولو او د دې لاس او د عورت په منځ کې څه پرده نه وه نو په د اودس واجب شو او په داری کتنی کی داسې الفاظ هم راغلي دي وَإِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ قُبُلَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ زنانا تخفل عورت بلا حائل مسك مداد موضع شکی فبعضی کی دست الفاظ مَمَّسْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مسند احمد حدیث سے چاچ اخفل فرج مسحق و عورت موضسی کی و ایم امرات مسحق فرجا فل تتوزا ده زنان بارکم دا حکم دے البتا دمسد و بر چه دائر ناخد دے جدی بارکی مرفوع حدیث نظر آگلے قبضات کتابونو کې د حضرت اسوار رحمه الله قول له ندمس دوبر بارت مرفوع حدیث نشتا د دې علماء کرامو دا دلیل له د حضرت بصری رضی الله تعالی عنها دا حدیث مبارکا او دا حدیث سندن ثابت ته لکه څنګه رسو حدیث ہے کہ وہ یو دس منکے اغم ثابت تے اغم ثابت تے قال امام ترمذی رحم اللہ وفی الباب عن ام حبیبتا فدی باب کی حدیث دے دو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہانا دون حبیبہ رضی اللہ عنہ حدیث ابن ماجہ ذکر کرے وابی ایوب او ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت دا حدیث دا ابن ماجہ ذکر کرے وابی ہریرہ او کدی باپ کی حدیث دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا واروا ابنۃ انیس او داروا ابنت اونیس دا دین ان روایت دے وعائش او دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نم روایت دے وجابر او دا جابر رضی اللہ عنہ نم روایت دے وزید ابن خالد او دا زید ابن خالد رضی اللہ عنہ نا او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانا قال ابو عیسیٰ امام ترمیز امام ابو عیسیٰ وی هادا حدیث صحیح دا حدیث دا بصری رضی اللہ عنہ حدیث صحیح لے يهديكم الله ويصلح بالكم قال هكذا رواه غير واحد واذا رمي روايه كرده غن كثار مثل الذي عن هشام بن عروه عن ابيه عن بشرى رضي الله عنها وروا ابو سامع وغير واحد روایت کرے ابو سامع او نورو گنو کسانو دی حدیث عن شام ابن عروان بیه عن مروان عن بسرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه داسے حدثنا بذلك اسحاق ابن منصور قال حدثنا ابو سامع بهذا وروى هذا الحديث ابو الزنادي روایت کرے دی حدیث ابو الزناد دوروانا رحمه الله عن بشرى د بشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہی قال حدثنا بذلک علی ابن حجر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابی زناد عن ابیه عن عروہ عن بسرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او دا قول د غنو د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نه چر پدی او د سماجی او د واجبی او د تابعین او به یقول الاوزاعی او دا قول د امام زاین دی او د امام شافعی او د احمد او د ساکم نه قال محمد ویدی دی امام محمد ابن اسماعیل البخاری و اصح شیئن فی هذا الباب حدیث بصرا او دیر سیدہ حدیث پدی باب کی حدیث د بصری رضی اللہ عنہ وقال ابو زرع حدیث ام حبیبہ فی هذا الباب اصحو وی حدیث دو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پدی باب کی دیر اصح دے وهو حدیث العلاء ابن الحارث عن مكحول حدیث العلاء ابن حارث دیار امام مكحول نے نقل کی عن عمتت ابن ابی سفیان رحمهم اللہ عن ام حبیبت رضی اللہ تعالی عنہ وقال محمد امام محمد امام بخاری رحمهم اللہ لم يسمع مكحول من عنبسة ابن ابي سفيان سما ثابت ندد مكحول دا عنبسة ابن ابي سفيان نا دا سنور علماء لكلي قنور علماء لكلي جنا سما ثابت را وروا مكحول روایت کرے مقبول عن عنبسة غیر هذا الحدیث دا عنبسة ند دی حدیث نیلا و نور حدیث امتن کلکنی وکأنه لم ير هذا الحدیث صحیحا تب ایک دیچے امام بخاری دا حدیث صحیح نگانو خود تو علماء علی تلی دی چنس ما ثابت دا باب ما جا فی ترک الوضوء من مس الذکر باب کو بیان لا حدیث کی چراغ دی وی پر حدود او د سکول کی د مسکول د عورت نا دې کتاب روایت درته ذکر کړي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي وهو الحنفي عن طيق بن حلف الحنفي يما مالا كيله او دا حنفی منصوب دے حنیف قبیلہ و دے امامنا عن ابیهی دے دخل والدن نکل کئی چه طلق ابن علی دے او اغا صحابی دے دیر مخکر آغلے ہو دیر مخکر آغلے ہو نبی علیہ السلام کا ویلن بنے کالو دے حضرت اللہ حبیب و مدینی جماعت گرول چھ دے راغے ابیا دې پر هم کالم راغله دې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے روایت نقل کئی حدیث کی داو کی او کثرا ابو داؤد شریف کی داو کی دا صاحب نبی علیہ السلام ترالی او سره ور تراغ زمیندار ودا اللہ نبی ما ترا فی مس الرجل ذکر او بعد ما يتوزعو تاسو سوائی دیو سری بارا کچی او دنسیو کو اگر نفس اخفل عورت مفحکو دبارا کی سوائی تاسو او دنسی مات شکنا فقال ازن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائل هل هو اللہ مزغت منہو او بضعت منہو ویدا خونه ده مگر زده ده بدن یو دکڑه ده نکتی خود ده او دست مات نشو لکه اصره پا بدن کی نور و زهیدو تبوتی ورلی او پاگو دست نماتیگی نو داسی که عورت تی بوتی ورلی پا دی او دست نماتیگی قال امام ترمذی و فل باب نبی امامہ پدی باب کی حدیث دے دابی امامہ رضی اللہ عنہ نا دا حدیث دابی امامہ ابن ماجہ ذکر کرے امام ابو عیسیٰ وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیشک روایت کرے شوی دی لکنو صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام نا او دا بعض تابعینونا انہم لم یرو الوبو من مسجد ذکر چی دی نکتو یعنی او دس واجب نگرلو دا مسکول دا عورتنا دی دا عورت دا مسکول دا وجنا دا او دس قائلنو من خدای په څو کتابونو کې دغه کتاب نه لرلو ده ساده صلحه دا د یو ورته د څنګه یو ګورو ده سبب وايي او هو قول اهل الكوفه و ابن المبارك او دا قول د اهل الكوفه و ابن المبارك رحمه الله عليه دای وای چې دین او دس نه واجب دي احناف علما وای ابن المبارک وای او دا کون علی نبی طالب د عمار ابن اسد د عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس حذیفه بن الیمان عمران ابن حسین ابو الدرداء سید ابن ابی وقاص رضی الله عنهم نن دې او دا څنګه تابعین د دې دلیل پدې حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه باندې دوار حدیث صحیح دی احادیث دوار صحیح دی احادیث دا باب دوار صحیح دی چکل اگور پیو باب کی دعا صحیح روایات راشی او پاگو کی تعارض دے ذکر دس تعارض دے یو کی وی او دس مات تو قبل کی وی او دس مات نرے مدا او دس دماتی دو دنماتی دو خبر سمامولی خبر نرا دا دس دماتی دو دنماتی دو خبرا دا سمامولی نرا نپدا سے مکہ کی دیو مجتہد قول تب بوری جدے چھوئی نیمام شافی رحمہ اللہ تعالی دا حضرت بسری رضی اللہ عنہ حدیث اختیار کرے دے او دی پتائید کی انسر نورم لے رہا حدیث دی نورم ورسر دیر حدیث دی ایمام ابو حنیف رحم اللہ و بعض نور ایمو دا حضرت طلق روایت تا ترجیح ور کردا حضرت دا علماء وی ویتا دا بسری رضی اللہ عنہ پا حدیث معنی عملو کسی او دس ماتی گی او دس واجب دے نو دا حضرت طلق پا روایت با بالکلی عملو نشی حالان کی غم صحیح حدیث دے او کد طلق رضی اللہ عنہ پر روایت بانے عملو کی ندو بسری رضی اللہ عنہ حدیث بانے عمل ترک لازمی گینا دا پر استحباب حمل شی چیرک چا نارینا زنانا خپل عورت تبلا پردی لا سورو نو اودس پر مات ندخو مستحب دادی چی اودس دیو کی چیزان دا خلاف دا علماء نرابا کی لکسنگ تاسو اوزو من مامت تا تنار او اودس من لحوم لی بلک در طور سن چه داد استحباب حکم دے داد استحباب حکم دے اگر امام صادق رحمت اللہ علیہ دی حدیث تو بعض طرقوں کی پخل استحباب تلاب ہے امام صبرانی او حدیث ذکر کرے بصرف ان کی صفوان رضی اللہ عنہ فرمائی جمع و رجلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ادا چل خاضی ممت زاترہ چاچ عورت مسکو او ان سیہ یا ان سیہ دے مسکل او رفعیہ رفعیہ وی ددی پتنون دی بی خونتا فَلْيَتَوَزَّ عُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ دیر اودسو کی اودس د مس پشا نو پدی کی د ذکر سرا د خصیتین و ان سیر ذکر امراح لے لے او دی حدیث بارا کی علماء لکری چی سند سی دے نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی کچا دا عورت پدی خصیتین و تبوتی ورلے نودت مات نده او مستحب دیچی او دستو کی پا کتاب الام کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چه مصد ان سینو دو خصیتینو دی سر او دست ماتی گینا دارنگی حدیث کے دو رفغیر و ذکر راغلے دبتنون دیوی خون تاوئی اگر پختل مغو باز روایاتو کی خبر اپا استحباب بانے حمل کرے گا پدی اعتبار بانے علماء کرامو دا تعارض پدی طریقہ ختم کرے گا پدی طریقہ دی دفض سکڑی دا تعارض کرے گا احادیث دوار صحیح وحاد الحدیث ہو او دا حدیث دا طلق رضی اللہ احسن حسین دا دیر خیستد روایات ندی رویہ کی ها بالباب شی روایت اکڑے شید قدی باب کی دا حدیث ما ابو داود ابن سائی ابن ماجان ذکر کرے دے ابن حبان و طبرانی ذکر کرے دے وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر اور دی حدیث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر ده قيس بن طلق عن نبيه او قد خل والد نقل کرے وقد تسلم بعض اهل الحديث في محمد بن جابر بعض علماء دا حدیث کلام کرنے پا محمد ابن جابر و ایوب ابن عتبہ کی او دا دوار ضعیف گردولی بعض دا دی توثیق کرنے او حدیث دا ملازم ابن عمر دا عبداللہ ابن بدر ابن اصح و احسن او دیر سی او دیر احسن نے ندا مسئلہ واشر عورت مسکول بان او دس ماتی گی کنا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دے فقہاو دے استدلال غدوار روایتنا ذکر کل او مسئلہ ساف مخلصوا نظم مذہب حنفی کی او دس دید وجنک چا عورت بلا حائل مسکو واجبی گنا مستحب دارے چی او دس کیوں کی مستحب دارے چی دیلی سوکی او دستیو کی بابو ما جا فی ترک الوضوء من القبلا باب دے فبیان دا پرخدو دا او دست کے من القبلا دا خلول دا بی بنا دا مسلم دا علماء پا منس کی اختلافی مسئلہ احناف داوئی چه مسکول دا بی بی مطلقا غیر ناقض دیو دست پیماتی گینا امام شافعی رحمت اللہ علیہ داوی چه مسکول ده بی بی مطلقن او دست لرمات وی برابر ده کدا وڑوی کلوی وی او که محارمو کیوی که غیر محارمو کیوی پا شهوت وی یا که بغیر شهوت وی ترده که بعد شوافی داوی کسا پیره ورطا خزیتن امه سرالا یا داغی پا زخم دوائیو لگولن انتقض و اوزوه او دس امباد شو البتا دا شوافی و پنیزی و شرط ده چه دامتا بلا حائل وی امام مالک رحمت اللہ علیہ دری شرطونا داودس دو جوب دا پارا ذکر کری یو حمد آزنانا لیے وی دویم پردائی گوی او دریم دا مصب پا شہوت سرائی علا با دا خزی پا مصقول او دس ماتی گی دیگا محمد رحم اللہ تری مسئلہ کی گل اقوال یو قول دا احناف مطابق دے چپلی او دس ماتی گی یو د شوافیو مطابق دے او دریم قول دا مالکیو مطابق دے او دا شوافیو سر قدیم اصلہ کی حدیث نشتا آغای دا دی آیات نے استدلال بی اولا مستم النساء وی دیدے کی نمسکول پلاس سر مراد تی طلاق و مسکول مراد دی ذی مقابلہ کی چی عودت کی نماتی کی گن دلائل دی راہنا تو سرا یا تبی کنا حدیث زباب اندے لکدی لگو رئی و بیهی قال حدثنا قتیبتو و حناد و ابو قریب و احمد بن منی و محمود بن غیلانا وابو عمار الحسین ابن حریث رحمهم اللہ قالوا دا چون وئی امام ترمذی وئی حدثنا وکیع عن الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت عن عروہ رحمهم اللہ تعالی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فرمائے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آش نبی کریم علیہ السلام قبل بعض نسائی کل کلی بازی دی بی آمنا ثم خرجین السلاة بی آوتی و مستا ولم یتوضع او اودس نوکمے قالا وروی قل قالا قل تماویل من ہیا سوک و دادی بی اللہ انتی مگر تبوی دیتون کی دائی پخرویل کی ورو ابن زبیر قال خزوہ کر آفرمائی چند المومنین آئیتی صدیقی رضی اللہ عنہ او خاندل ورکا مخی او دسو کو او دس نوے نکو ندی کی دلیل دے چھ مسکول دے بی بی دا او دس نماتے امام عیسیٰ وی وقد روی نحو هذا روایت شوی فمثل لذی من عن غیر واحد من اهل العلم دزن علماء ندا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسابیننا او دا قول سفیان سوری دے رحمه اللہ او دا اہل کوفہ دے دا احناکو قالو دے وائلے سفر قبلت وجوعن فاقلول دبی بی کی اودس نشتا بدار وقت سیدے وقال مالک ابن عامس ویلی مالک ابن عامس و اوزائی و شافی و احمد و اصحاق رحمهم اللہ و فی القبلت حضون فاقلول کی اودستا او دا قول دا گنو دا اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننے او دا تابین ننے وینما ترکا اصحابنا وی بیشک اپریخ دے مرغور زمون حدیث ظاهری رضی الله عنها نفی هذا فدی کی لانه لا صح عندهم ذکر حدیث د دوی پنی صحیح نه ده لحال اسناد د وجه د حال د اسناد نه دا حدیث وی ضعیف نه علامہ شوقانی پنیر الاوثار کی وی چه دا حدیث پا پسرت و ترخ سر راغلے دے دارنگی نبی علیہ السلام مختب آئیشہ بی بیو دوا احقی بید نبی علیہ السلام دا سجدی پزے کی دا اللہ حدیث بید قیام دا سجدی تدلون بی بی فرمائی غمز عزیز بی اخوزولا ما وقتی را غنده که دا اللہ حبیب بسجده اوکا نگره که ما سکول ده بیبی او دست ما تولو نگیا خدا اللہ حبیب مشکولو نی او دست تازه کره نی مشکره قال سمیت و با بکر الاتوار البصری و یورید رجیما دا با بکر الاتوار البصری رحمه اللہ نا یذکر عن علی ابن المدینی چی اغذکر کل دا علی ابن المدینی رحمه اللہ نا قالا دعا فیحی ابن سعید القطوان اگل حدیث جدن ویحی ابن سعید القطان رحمه اللہ دا حدیث کمزور کر بولے دے جدن ویخ کمزور ہے وقالا هو شبه لا شيء ويدا حديث دیر کمزور ہے دا حدیث امام ابو داؤد ابن ماجہ ذکر کرے دے قال سمعت محمد بن اسماعیل امام ترمذی و امام ترمذی نے محمد بن اسماعیل نا یضعف هذا الحديث شدا حدیث کمزور گردولو وقال او فرمائل حبیب ابن ابی ثابت لم يسمع من عروہ دا غسماد عروان ثابتن را وقد ویان ابراہیم تیمین آئشا اور روایت شید ابراہیم تیمی رحم اللہ نا وقد ام المومنین آئشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت کئی چه نبی علیہ السلام قبل آخ کل کری وضا ولم یتوضا وضا سنو کرے وحاغا لا یصح ایدن او دا حدیث موی سیننے ولا نعرف الابراہیم التیمیم نبی جنم دی ابراہیم تیمی سے مارا یشیب بی رضی اللہ عنہانا ولیتا یصحون النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی سید نبی علیہ السلام نپدی باب کے شیعونی و حدیث دا مختلف اعتراض نے پدی حدیث بانی ذکر کرنی پدی حدیث بانی مختلف اعتراض نے ذکر کرنی غرض اعلان اور اسن دا لحال الاسناد امام ترمذی رحم الله مقصود د دینا د دی حدیث تضعیف ده او د دی پتاي کی د یحیی بن سعید القطان قول نقل کړه هو شب الله شه لیکن علماء لیکلی چې دا حدیث ثابت ده کتمو محدثین د دې تضعیف کړي نو بعض نور علما او د دې تایید هم کړي بعض علما کرام نور د دې تایید هم کړي او په کثرت الطرق سره نور روایات سره د دې حدیث تایید راغلي دې حدیث تایید راغلې ده د یو یو اعتراض علما کرام جواب ورکړل ده د یو یو خبر علما کرام جواب ورکړل ده قربان منکرین حدیث او ملحدین دا حدیث پا دی باب بانی اعتراض کئی داغی جواب لخیال کوئی چی ازواج متوحرات دا نبی علیہ السلام دا کور زندگی خبرن دا خلق و مخی بیان کری دا خوکی و آم زنان بیانی و آغیتم شرم محسوسی گی دا دا منکرین حدیث و اعتراض دے د دې مفسدینو دا اعتراض باطل دی او د دې د دې مزاج نه ناواقف دی وای په ازواج متطهرات شرعاً دا ذمہواری لازم وا او دا د دې یو فرض منصبی چې د نبی علیہ السلام د حیات طیبه هغه ایسا چې هغه په کور کې د دې روان دي د خلق لداغې تعلیم لذا خپل فریضه خپل فریضه خلق له خیره چې دین احکامات او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلق روان دی راشي د دین خبرې د خلق روان دی راشي او د دین خبره ذکر کول حیا ده د دین په خبره ذکر کولو کې شرمېدل دا یو قسمه دینی نقصان دی. باب ما جاء فی الرجل من الخیر والرعاف وانتبشتو باب ما جاء فی الرجل من الخیر والرعاف باب دے پا بیان داو کی چراغری دی داو دس کو لبارک دولتونا والرعاف رعاف غلیمی توئی چی دپوز نروزی رعاف پا زمین درا سرات دم اللذی اخرج من الانف داو دس توئی چی دپوز نروزی او رعاف دعینی ہی دیوینو تموئی نو پول تو بانی او چی دفو جنا یا دا بدن نوین روزی پا دی او دس ما تیگی کنا دا مسلم د اختلافی مسائل نه دا د احناف مطلب زمونداره چې کومه یو پلیدی د بدن د کمی سین روزی د پدی او د سماتی برابر د قوتن د پلیتی عادتن وی یاد بیماری د وجه نه وی دا مسلک د حنابلہ او د امام اسحاق دی د دې برعکس مذهب د امام مالک رحمت الله علیه او ای باغ په دې تیرا و تو د سماتیږي چې هغه معتادن وی او دا وی هغه مخرج معتاد وی لکه واړه بول وی بول د پولتو د پوزینې وینځي یا دا بدن نوری سین وینا زی پا دیبان امام مالک رحمت اللہ علیہ پریز او دس نم آتی گی دارنگی دا سبیلے ننا دا ورو بولو دلوی بولو دا زینک بول براز منی مجی وجی ریح د دین علاوه بری او شیخ حارث شی امام مالک رحم الله وی قدیم او دس نبادی البته دمی استحاد اغیبان غید او دس ماتی دو قائل دی امام شاکر رحم الله وی چی ده سبیلین انا لکا بول براز او حواری احبان او دس ماتی گی ندارنگی دا دین آنک علاوہ قنور سی زنم دا سبیرین نروزی ندارت و نزمان او دس ماتی گی او غیر سبیرین نکس پلیتی روزی ناغد دت و نزمانی او دس نماتی گی دیکی دا مسئلہ در سا ذکر کئی وبه قال حدثنا ابو عبيده بن السفر وهو احمد بن عبد الله الحمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال ابو عبيده حدثنا وقال إسحاق اخبرنا ادوار الرايان فرق ذكره امام ترمذی دو تازان نه حدیث اور درے ابو عبیدہ ناغوی قال ابو عبیدہ حدثنا او اسحاق بن منصور وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش ابن وليد المخزومي عن ابيه عن معدان عن معدان ابن ابي طلحان بالدرداء ابو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ألتيك لي نجو الٹو دو وجن روجے و کمزور شو فاکفر نکوجے کا روجے ماتا کا فتح وزعا و دسر کو فلقی تو ثوبانا ابو دردہ رضی اللہ عنہ ثوبان رضی اللہ عنہ سرم علاو سن اے دردقی تو ثوبان و ایک بار روجی دی قائل معدان ابن ابی طلحہ فَلَقِيْتُ مَعْدَانِ ابْنِ ابِي طَلْحَوِي زَمِلَاوْكُمْ دَسَوْبَانِ نَزِيَ اللَّهُ سَرَفَ مَسْجِدَ دِمَشْقِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ نُمَا وَرْفَدَا خَبَرَ ذِكَرْ دَجَبُ الدَّرْدَارَ رَزِيَ اللَّهُ دَا سِوِي قَعَا فَتَوَزَّعَا فَقَالَ صَدَقَا غُوِي اے وی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ سبا قاب الدرداء انا سببت له وضوءه ما دا اللہ حدیث تدا او دس برا چولی وچا او دس کولو اولتو نفسی چا او دس کولو نماور تا او برا چولی مدار احناف دلیل لے چپا اولتو سر او دس ماتی گی ذکر اللہ حبیب و دسو دانگی اولتو سارتا سویلی چی پخپل اولتائی ورزی او دے پزور نکائی نروجم آتی دینا او تو پزور اولتائی چی نروجم آتی او دا پاپ تو اللہ حبیب روجم آتا کا کمزور شد اولتو دو وجنا امام عیسیٰ وقار اصحاق ابن محصول اصحاق ابن منصور معدان ابن طلحا ایجے معدان ابن طلحا وی قال ابو عیسیٰ و ابن ابی طلحا معدان ابن ابی طلحا اصح دا حبر اصح دا سیدہ امام عیسیٰ وقدر آغیر واحد من اہل العلم اوی شکا کتنی دی دیرو دا اہل علمنا لئی رایا و دای مذب دارے تا خافد نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا وغیرهم من التابین و دین الاود نور تابیننا دیو الوزوم من القی والرعا او دس لازم دے دو وجد والتونا او دفوزن چکم وینا بئی وینا بئی دا اولتائی جی پڑک اخلوکی نو او دس بکے او دا قول سفیان سوری رحم اللہ لے او در ابن المبارک دے دا احمد و دے صاحب رحمهم اللہ لے او باد اہل علم ویچلے سا فلقیں نشتر پورٹوک ور روحاقو چی پوزن اینو بیگیو بو ان او دس او دا قول امام مالک و دے امام شاکی رحمه اللہ لے ددائی پنیس پولتو پا قیونو او دس باتی گینا او دا پوزی او دا بدن دا بلدی نکوینا او تا نپاغی دا دوی پنید او دس باتی گینا وقد جود حسین المعلم هذا الحدیث وی کارکڑ دا حسین المعلم دی حدیث راوادی دا حسین اتا حسین فیار الباب دا دیر اتا حدیث نر پدی باب کے اور واقع معمر دی حدیث احید نبی کثیر نا فا اخت افی نا اپنی کی خطا شوئے فقالا بوئے یعیش ابن الولین ان خالد ابن معدان انا بالدرداء ولم يذكر فيه الاوزاعی اوزاعی پکنے ذکر کرے وقالا بوئے ان خالد ابن معدان وانما هو معدان ابن بیتلها اغم آدان ابن بیتل حدے ندلی علماء اپنی زبانی او دس پی نما کی ددی علماء اپنی زبانی او دس پی نمانی نما کی دیکھو بخاری شریف کی دا حدیث تعلیقاً راغل راغل دلیل نیسی امام بخاری تعلیقاً ذکر کی تاستبراشی ویذکر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوت ذات الرقاع وی نبی علیہ السلام تا غزو ذات الرقاع کے نیو سڑے پا غشی وشتے کو نداغن اوینا او بیداغر کو سجدکو لاؤ پخبل مزور دیر شو امام داود رحم اللہ دا واقعہ تفصیلا ذکر کرے شدا صحابی عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ دے پغشی لگے دن اوینا جب بیدے او مزور ویدے کے بیدے او اغم مزکولو ندائی دا پار دا دلیل لے دارمی دا بخاری شریف کی دا حسن بسی رحمت اللہ علیہ قول راغلے وَإِمَا ذَالَ الْمُسْلِمُونَ يُسْوَلُّونَ فِي جَرَاحَاتِهِ امیشو مسلمانان چی پخپل زخمونو کی وینی بچے بیدیو مزبے کولو دارمی دا عمر رضی اللہ عنہ نا صحیح قول سردہ حبر ثابت دا شہدر کمیر المومنین رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کلا اوالیسو نئی نبوینا بردا آو اغیب مسکون وینه روانه وا او غیب مشکولو نو دا دغه علماء دلائل دي ازمږه دلیل دغه دا کوم چې باب کې تیر شو نور محادیث کې دې خبره دلائل راغلي بهر حال دا مسله را ایمو په منځ کې فدی اعتبار سرا اختلافی وا او دوار جانب یې نو دلائل دي اولماء خلق دلائل ترجیحات ذکر کریم